Základna teda. Pan Matthew Brooks Dodson stálo na dopise, který držel v ruce. Protože jste úspěšně absolvoval polní vylučovací testy pro zařazení do funkce kadeta meziplanetární patroly, jste oprávněn hlásit se u velitele základny Terra, Santa Barbara Field, Colorado, Severoamerická unie, k dalším ověřovacím zkouškám, a to nejpozději do 1. července 2075. Je naší povinností vás upozornit, že většina kandidátů, kteří tyto zkoušky podstupují, zpravidla není úspěšná a měl byste proto uvážit. Matt přeložil listinu a strčil ji zpět do tašky, kterou měl připevněnou na opasku. V této chvíli neměl chuť ani pomyslet na to, že by mohl neuspět. Cestující sedící šikmo před ním, chlapec asi stejně starý jako on sám, zachytil jeho pohled. To lejstro mi připadá nějak povědomé, řekl, vy jste také jeden z kandidátů. Je to tak. Dobře, seznámíme se. Jmenuji se Jarman, jsem z Texasu. Jsem rád, že tě poznávám, Texi. Já jsem Matt Dodson z Des Moines. Nazdar, Matte. Už bychom tam asi měli být a... Vůz jemně zavrzal a zpomalil, jejich sedadla se zhoupla, aby vyrovnala prudkou deceleraci. Vůz se zastavil a jejich sedadla se narovnala zpátky do své normální polohy. A už jsme tam, dokončil Jarman. Na telestěně na konci vozu, na které ještě před okamžikem předváděla blond krasavice Sorkinovo superhvězdné supermídlo, se teď rozsvítil nápis stanice základna Terra. Oba chlapci sebrali své vaky a pospíchali ven z vozu. Za okamžik již stáli na eskalátoru, který byl namontován na zemi u výstupu z vozu. Přímo proti stanici, asi tak o půl míle dále v chladném řídkém vzduchu, stál Hayward Hall, zemské ústředí slavné patroly. Matt se na něj upřeně zadíval a snažil se uvědomit si fakt, že jej konečně vidí ve skutečnosti. Jarman ho postrčil. Jdeme, cože? No, jistě. Dvojice transportních pásů směřovala od stanice k Hayward Hall, nastoupili si na ten, který jel směrem k budově. Transportní pás byl přeplněn, další chlapci proudili za nimi od stanice k budově. Matt si všiml dvou hochů se snědými hubenými obličeji, kteří měli na hlavách vysoké úpravně uvázané turbany, ačkoliv jinak byli oblečeni dost nedbale a odlišovali se svým úborem od ostatních. Dál za nimi zahlédl na pásu vysokého hezkého mládence, jehož klidný obličej byl zářivě černý. Texaský chlapec zahákl palce za opasek a rozhlížel se kolem. Babičko, zařízni další kuře, řekl. To se ale sešla společnost k obědu. Když už je o tom řeč, pokračoval, doufám, že sídlem nebudou příliš dlouho otálet. Já mám hlad. Matt vydoloval z tašky cukrovou tyčinku, rozlomil ji a jednu půlku podal Jarmanovi, který ji vděčně přijal. Ty jsi opravdu kamarád, Matte, já už od snídaně trávím jen ze svého tuku a to je přece riskantní. Ale koukej, tvůj telefon se ozývá. A je. Matt zaštrachal rukou ve svém vaku a posléze vytáhl ven sluchátko svého telefonu. Haló, to jsi ty, synku. Uslyšel hlas svého otce. Ano, tati, dostal ses tam v pořádku. Jistě, právě se jdu dovnitř ohlásit. A co tvá noha? Noha je v pořádku, tati. Jeho odpověď nebyla tak docela upřímná, ve skutečnosti jeho pravá noha, na které nedávno prodělal korektivní operaci zkrácené achillovy šlachy, bolela daleko víc, než přiznával. To je prima. A teď poslouchej, Matte, pokud by se stalo, že by tě nevybrali, nic si z toho nedělej. Ještě jednou mne zavolej a... Jistě, tati, přerušil ho Matt. Musím už ale končit, jsem v časové tísni. Ahoj tati, děkuju za zavolání. Sbohem, synku. Hodně štěstí. Texasan Jarman se na něj s porozuměním podíval. Vaši mají pořád starost, že ano. Já jsem si zažertoval a zabalil jsem svůj telefon dovnitř do zavazadla. Transportní pás tady dělal široký oblouk a připravoval se k otočení a změně na opačný směr. Oba rychle sestoupili a octli se přímo před budovou Hayward Hall. Tex se pokusil přečíst nápis nad velkou vstupní branou. Quis custodiet, co to má znamenat, Matte? Quis custodiet ipsos custodes. To je latinsky a znamená to, kdo bude hlídat samotné hlídače. Ty umíš latinsky, Matte? Ne. Trochu si to ale pamatuju z knihy o patrole. Rotunda Hayward Hallu byla obrovská a vypadala ještě větší, protože, bez ohledu na diamantový lesk podlahy, neodrážel strop kopule vůbec žádné reflexe, byl černočerný jako o půlnoci a posed hvězdami. Důvěrně známými hvězdami, třpitící se Orion mířil na býka pohazujícího hlavou, prostý tvar velkého vozu balancoval svou bušící ojí na severo-severovýchodním obzoru, právě na jich od plejád, zářících v nadhlavníku. Iluze, že divák je venku pod noční hvězdnou oblohou, byla opravdu přesvědčivá. Svítící stěny a podlaha, na jejichž úrovni se lidé procházeli, hovořili a pospíchali, nezdály se být ničím jiným než malým svazkem světelných paprsků, kruhem tepla a pohodlí, který tím více kontrastoval s nekonečnou hloubkou prostoru, snad tak jako prérijní kryté vozy prvních amerických osadníků, když byly na noc vypráhnuty a postaveny pod přísnou oblohou západní pustiny. Chlapcům se zatajil dech tak jako ostatně každému, kdo tuto scenérii viděl poprvé. Neměli však ani čas se zastavit a divit se, vždyť jejich pozornost si vyžadovaly další věci. Podlaha rotundy byla umístěna hezkých pár stop pod úrovní vchodu, kterým sem vstoupili, stáli nyní na balkónu, který se rozkládal okolo celé veliké místnosti, jako by tu mělkou kruhovou jámu uzavíral do svého obětí. A v této prohlubni se na loži ze skal a písku kymácela havarovaná vesmírná loď, která jakoby se právě zřítila z oblohy znázorněné nahoře. To je Kilroy, řekl Tex, téměř jakoby o tom pochyboval. Musí to být ona, souhlasil Matt šeptem. Přešli k zábradlí balkónu a přečetli si ceduli tam umístěnou. USSF raketová loď Kilroy byla první meziplanetární lodí ze Země na Mars a zpět, velitel podplukovník Robert Defries Sims, kapitán Souls. Abrams, vrchní seržant Malcolm McGregor. Nikdo z nich nepřežil přistání při návratu na Zemi. Odpočívejte v pokoji. Chlapci přistoupili blíže k dalším dvěma hochům u zábradlí a zírali na Kilroy. Tex postrčil Matta. Podívej se na ten šrám v té špíně na povrchu, tam, kde narazila. Řekni, myslíš, že ji dali dohromady právě tam, kde ležela. Jeden z druhých dvou chlapců, kostnatý šest stop vysoký hoch s tříslově zbarvenými vlasy, mu odpověděl, ne, Kilroy přistála v severní Africe. To ji tedy museli udržovat v tom stavu, jako když narazila. Vy jste také kandidáti. To je pravda. Já jsem byl Jarman z Texasu. A tohle je Matt Dodson. Já se jmenuji Oskar Jensen a tohle je Pierre Armand. Nazdar, Oskare. Těší nás, že tě poznáváme, Pierre. Říkejte mi Pete, prohlásil Armand. Matt si všiml, že mluví basit s angličtinou s přízvukem, ale nebyl schopen podle něj určit, odkud Pete vlastně pochází. Oskarova angličtina byla také nezvyklá, Matt ho podezíral, že trochu šišlá. Obrátili se zpátky k lodi. Představ si, že bys měl kuráž vyletět do vesmíru v takové krabici na sušenky, jako je tahle, řekl Matt, jen pomyšlení na to ve mně vzbuzuje paniku. Ve mně také, souhlasil Oskar Jensen. Je to ostudné, řekl mírně Pierre. Co vlastně, Pete? Zeptal se Jarman. To, že jim nepřálo štěstí. Sami vidíte, že to nebylo právě nejperfektnější přistání, ale přece jen se úplně nerozmlátili, protože jinak by po nich nezůstalo nic než díra do země. Jo, myslím, že máš pravdu. Podívej se, tam dolů vede schodiště, tam na protější straně, vidíš, Matte. Myslíš, že bychom se tam mohli podívat? Snad ano, řekl mu Matt, ale myslím, že bychom toho měli raději nechat. Jak víte, měli bychom se jít ohlásit. Všichni bychom se měli jít raději zapsat, souhlasil Jensen. Půjdeme, Pete. Armand sáhl po svém vaku. Oskar Jensen ho odstrčil stranou a sebral jeho vak spolu se svým. To není třeba, protestoval Armand, ale Oskar ho ignoroval. Jarman se podíval na Pierra. Ty jsi nemocný, Pete. Zeptal se. Už jsem si všiml, že vypadáš trochu vyzáble. Co máš za potíže? Jestli jsi nemocný, přidal se Matt, můžeš požádat o odklad. Armand vypadal, jako by byl v rozpacích. Není nemocný a bude absolvovat zkoušky, řekl pevně Jensen. Zapomeňte na to. Jistě, jistě, souhlasil Tex. Připojili se k ostatnímu davu a povšimli si nápisu, který oznamoval všem kandidátům, aby se hlásili v místnosti číslo 3108 na třetím koridoru. Našli tedy koridor 3, postavili se na příslušný dopravníkový pás a položili si na něj svá zavazadla. Hele, Matte, řekl Tex, řekni mi, kdo to vlastně byl ten Kilroy. Počkejte, odpověděl Matt. Byl to někdo z druhé světové války, myslím, že nějaký admirál. Jo, admirál Bull Kilroy, tak je to. To je divné, že ji pojmenovali po admirálovi. Byl to admirál, který měl něco společného s letectvem, Flying Kilroy. Ty jsi ale koumes, řekl obdivně Tex. Myslím, že se během zkoušek budu držet hodně blízko u tebe. Matt to odbil poznámkou. Ve skutečnosti jsem se to dozvěděl jen náhodou. V místnosti 3108 dekorativní mladá dáma odložila stranou jejich pověřovací listy, ale požadovala jejich otisky palce. Tyto pak vložila do stroje, který měla vedle sebe. Stroj rychle vyplivl instrukční štítky, které měly v záhlaví již natištěno jméno, pořadové číslo, otisk palce a fotografii každého kandidáta společně s jeho dočasným zařazením ke stravování a určením ubytování. Dívka jim vydala instrukční štítky a vyzvala je, aby počkali za dalšími dveřmi. Pak se od nich příkře odvrátila. Přál bych si, aby nebyla tak strohá, postěžoval si Tex, když vyšli ven. Chtěl jsem ji požádat, aby mi dala své telefonní číslo. Řekni, pokračoval a studoval svůj příkaz, což pak by na ní nebyl čas v době naší siesty. Ty jsi něco takového čekal. Ptal se Matt. Ani nápad, ale snad si to můžu aspoň přát, ne. Místnost za dveřmi byla zaplněna lavicemi, ale ty byly plně obsazeny hochy. Jarman se zastavil u lavice, která byla obložena třemi velkými kufry, ozdobeným přenosným chlebníkem a pouzdrem na banjo. U toho seděl růžolící mládenec. To jsou tvoje věci. Zeptal se ho Tex. Mladý muž to zdráhavě připustil. Měl bys něco proti tomu, kdybychom je odsunuli a posadili se. Pokračoval Tex. Začal pokládat jednotlivé předměty na podlahu. Jejich vlastník vypadal rozmrzele, ale neříkal nic. Bylo tu místo pro tři. Tex trval na tom, aby se ostatní posadili, pak si sám sedl dolů na své zavazadlo a opřel se s nataženýma nohama Mattovi o kolena. Přitom se objevila jeho obuv a byly to krásné západňácké boty s vysokými podpatky a krásně ozdobené. Kandidát, sedící šikmo před ním, zíral na boty a pak pronesl k chlapci sedícímu vedle něj fantastický cowboy. Tex zasupěl a začal vstávat. Matt mu položil ruku na rameno a odtlačil jej zpět. Nestojí to za to, Texi. Máme před sebou perný den. Oscar souhlasně přikývnul. Nech to být, kamaráde. Tex poslechl. Dobrá, je to v pořádku. Ale přesto, dodal, můj strýček Bodie by nacpal takovému člověku jeho vlastní nohu do huby za mnohem menší věc, než byla tahle. Upřeně se díval na chlapce sedícího šikmo před ním. Pierre Armand se naklonil k Texovi a řekl mu, promiň, ale jsou to opravdu jezdecké boty, pro ježdění na koni. Fuj. Co jsi smyslel, že jsou? Snad lyžařské boty. O, promiň. Ale víš, já jsem ještě nikdy neviděl koně. Cože? Já jsem koně viděl, oznamoval Oscar, v zoo, opravdu. V zoologické zahradě. Divil se Tex. V zoo v Novém Autsklandu. Oha, řekl Tex. Už mi to došlo. Ty jsi kolonista z Venuše. Matt si konečně vzpomněl, kde už slyšel Oscarovo nezřetelné jakoby důvěrné šišlání. Bylo to v řeči jednoho hostujícího učitele, který odtud pocházel. Tex se otočil k Pierrovi. Pete, ty jsi také z Venuše. Ne, já jsem Petův hlas byl však najednou přehlušen. Prosíme pozor. Klid. Hovořící byl oblečen do střízlivě jednoduché ustřicově bílé uniformy vesmírného kadeta. Vy všichni, pokračoval, mluvě do ručního megafonu, kteří máte lichá pořadová čísla, půjdete se mnou. Vezměte si svá zavazadla. Sudá čísla zůstanou zatím, kde jsou. Lichá čísla. Řekl Tex. To jsem já. Vyskočil. Matt se podíval na svoje instrukce. Já taky. Kadet vstoupil do uličky mezi sedadly před sebou. Matt a Tex počkali, až projde kolem nich. Kadet se nedržel nijak zpříma, trochu se hrbil, kolena měl uvolněná a pružná, ruce připravené cokoliv pevně uchopit. Jeho nohy jemně klouzaly po podlaze. Budil dojem kočkovitého nenápadného půvabu. Matt cítil, že kdyby se místnost náhle převrátila vzhůru nohama, kadet by vždycky přistál na nohou, což ostatně úplně odpovídalo pravdě. Matt by byl strašně moc chtěl vypadat jako on. Když kadet procházel kolem nich, chlapec se spoustou zavazadel ho chytil za rukáv. Hej, mistře! Jedna, kadet se náhle otočil a trochu se přikrčil, potom se rychle zastavil. Ano, já mám také liché číslo, ale všechna ta zavazadla nepoberu. Mohu sehnat někoho, aby mi pomohl. Těžko. Kadet postrčil hromadu špičkou nohy. Tohle všechno je tvoje. Ano. Co bych měl dělat? Nemohu to nechat tady, někdo by mi to mohl ukrást. Nemyslím, že by to někdo mohl ukrást. Kadet se díval na hromadu zavazadel značně znechuceně. Odtáhni to zpátky na stanici a pošli to domů. Nebo to vyhoď. Mládenec vypadal zaraženě. Případně to budeš muset udělat, pokračoval kadet. Když budeš používat zdviž na školní loď, tak 20 liber je tvoje veškeré povolené zatížení. Ale, dobře, myslím, že to musím udělat, kdo mi ale pomůže dostat to na stanici. To je tvůj problém. Když chceš být v patrole, budeš se muset naučit zdolávat problémy. Drž hubu. Kadet se otočil zpátky. Matt a Tex se táhli za ním. O 5 minut později spal Matt, nahý jako oloupané vejce, svůj vak i oděv do pytle, označeného jeho pořadovým číslem. Přijímaje svůj příkaz v ruce, prošel dveřmi a zařadil se do zástupu. Ztratil poslední zbytek důstojnosti. Zjistil, že se nachází uprostřed soupravy různých hygienických zařízení a byl jimi postupně osprchován, vydrhnut, opláchnut a opět osušen proudem horkého vzduchu, to vše způsobem připomínajícím montážní linku. Naštěstí byl jeho instrukční list vodovzdorný, jenom z něj se třásl několik málo ulpělých kapek. Během dalších 2 hodin byl píchán, prohmatáván, proklepáván, fotografován, vážen, rentgenován, odebírali mu vzorky a byl podrobován různým zkouškám, až z toho byl celý pryč. Jednou viděl Texe v jiné frontě. Tex se prohýbal, plácal se do svých vlastních žeber a třásl se. Matt chtěl na něj promluvit, ale to už se zase rozjela jeho vlastní linka. Doktoři vyšetřovali jeho operovanou nohu a všelijak mu s ní cvičili, vyptávali se ho na datum operace a ptali se ho, zda mu to působí bolest. Zjistil, že musí připustit, že tomu tak skutečně je. Byly tedy pořízeny ještě další snímky a provedeny další testy. Konečně mu řekli, to je všechno. Zařaďte se zpátky do fronty. Je všechno v pořádku, pane. Vyhrknul Matt. Snad. Předepíšeme vám nějaká cvičení. Postupujte dál. Po dlouhém čase se konečně dostal do místnosti, kde se již několik chlapců oblékalo. Cesta ho vedla přes plošinu automatické váhy, jeho tělo přerušilo paprsky elektrických fotobuněk. Relé se sepnula, na základě jeho váhy, výšky a tělesných rozměrů naskočila automatická sekvence. Potom se shora sklouznul žlabem balík a praštil sebou přímo před něj. Balík obsahoval výstroj, modrou kombinézu a pár měkkých bot, vše v jeho velikosti. Modrá uniforma mu připadala jako náhražka, protože ji chtěl vyměnit za rovněž jednoduchou, ale ústřicově bílou uniformu kadeta. Boty ho potěšily. Zapnul jejich zipy a vychutnával jejich měkkost a to, že mu padnou jako vlastní kůže. Připadalo mu, že by se mohl postavit na minci a rozeznat její druh podle líce i rubu. Kočičí krok jeho první vesmírné boty. Udělal několik kroků a pokoušel se jít tak jako kadet, kterého předtím viděl. Dodson, zde. Pospíšil si a zakrátko se ocitnul v místnosti se starším mužem v civilním oděvu.